ओम ज्ञान चिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा सब बद्ध जीवों को उपदेश देते हैं। बद्ध जीवन में मतलब भौतिक जीवन में बहुत सारे प्रकार की कठिनाई होती है और बहुत अवरोध होते हैं। और हम अवरोध मतलब हम काम करने चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति वैसे है, हम काम करने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन नहीं कर सकते। हम प्रयास करते हैं खुआ फाती होना लेकिन 100 रुपया फाती होते हैं, ऐसे होते हैं। और गीता में ये श्लोक ये उपदेश गीता के अंत में आते हैं। इसके पहले श्री कृष्ण बोलते हैं कि एक्चुअली वो प्रयास भौतिक सुख के लिए वो निष्फल हो गए, क्योंकि भौतिक सुख तो सुख नहीं है, तो खाली सुख की छाया है। तो सर्वदोदानी सब बाधा जो है कैसे समझना है। श्री कृष्ण गीता में हमको उपदेश नहीं देते हैं कैसे हम भौतिक सुख में प्रसन्न हो सकते, क्योंकि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है। तो विघ्न विनाश विघ्न विनाशक गणेश सब भौतिक अंतरंग हटाने के लिए नष्ट करने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण हमको वैसे उपदेश नहीं दे, हमको बोलते है कि इस भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाओ। मुक्त हो जाओ कैसे? भगवान की भक्ति के द्वारा। लेकिन भगवान की भक्ति करने में भी बाध्य होते हैं, मतलब मानसिक विकार होते हैं। कभी कभी हम भक्ति में उत्साही होते हैं और कभी कभी निराश होते हैं। एक्चुअली भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे मन अनादिकाल से विपरीत होते हैं, हम भगवान की भक्ति रुचि नहीं मिलती। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि कैसे हम सिद्ध अवस्था में स्थित हो सके। सिद्ध अवस्था मतलब शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी कृपा से मत प्रसाद अर्थविश्व से, मेरी कृपा से ही सब कुछ संभव है। आत्म प्रयास से वो माया से मुक्त होना, माया का प्रभाव को लंघन करना संभव नहीं है। जैसे कि भगवद गीता में श्री कृष्ण बोलते दैवी ऐसा गुणमाई नवमाया दुरात्या, बोलते है कि यही माया, कृष्ण बोलते यही माया मेरी माया, मैं भगवान हूं और वो माया मेरी शक्ति है जिसके द्वारा साधारण लोग बद्ध जीव मुझको नहीं देख सकते। तो ये माया अतिक्रम करना बहुत ही कठिन है, लेकिन हमें ये प्रपद्यं से माया में काम करते थे जो मेरे चरणों पर आत्मसमर्पण करते हैं तो आसानी से और माया से मुक्त हो सके। तो एक ही बात श्री कृष्ण ये श्लोक में बोलते हैं और इसके बाद 58 तो 8 श्लोक इसके बाद 8 श्लोक के बाद श्री कृष्ण क्या कहेंगे? सावधान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो पहले बोले कि ये माया बहुत ही शक्तिशाली है और माया से मुक्त होना केवल मेरी कृपा से संभव है। तो ये दो श्लोक, ये श्लोक और वो सर्वधमान वो श्लोक में, तो ये दो श्लोक में एक ही बात बोलते हैं श्री कृष्ण कि माया से मुक्त होना कठिन है लेकिन मेरी कृपा से ही संभव है। और कैसे मेरी कृपा प्राप्त होती है? सर्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और सब कुछ परित्याग करके केवल श्री कृष्ण के चरणों पर आत्मसमर्पित होना चाहिए। फिर क्या होगा? माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सार पापे ह्यो भोक्षये शमी महसूच, ये सब पाप और पाप का पाव जो है वो मान, वो मन कैसे मन इतना बदमाश होते, क्योंकि हम अनादिकाल से पाप करने वाले हैं और इसलिए हमारे मन वो पाप से आकृष्ट रहते, तो इसलिए सर्वदुर्गानी ये सब बाध्य है, भक्ति में बाध्य है। एक्चुअली कोई बाध्य नहीं है, केवल ये मन है, ये काम क्रोध लोभ इत्यादि है, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से वो सब बद्ध जो है काम क्रोध लोभ सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो कृपा मिलने के लिए आत्मसमर्पण करना चाहिए, एक शर्त है। तो देखो हम सब खाली हफ्त जी खाली काल चलते और हम बहुत ही पतित हैं और काम क्रोध लोभ बहुत बहुत अधिक होते हैं मन में, तो हम सुनते हैं थोड़ा आत्मसमर्पण कर श्री कृष्ण के चरणों में, लेकिन वास्तव में ही वो कठिन होते, कठिन नहीं है लेकिन हमारे लिए कठिन है क्योंकि हम बदमाश एक बार ठीक है खाली काल में जन्म लिया है, सत्य योग में नहीं है, यही हमारी स्थिति। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले सर्वधमन परित्यज्य, और भगवान श्री कृष्ण देखा कि क्या अवस्था है, खाली योग चलते और कोई तैयार नहीं है और किसी की शक्यता नहीं है और सब कुछ चढ़ने के लिए सब लोग इतना आसक्त होते, तो साधारण आसक्ति नहीं है आज का, हो तो पूर्व का में आसक्ति होती है तो आपने शरीर के लिए माता पिता कुटुम्ब पत्नी इत्यादि वो स्वाभाविक है, लेकिन कल युग में और ज्यादा आसक्ति होती है, तो लोग तो घर में कुत्ते रखते हैं और कुत्ते को प्रेम करते हैं और मॉडर्न फैशंस 50 साल वो अलमारी में 50 के ज्यादा साड़ी रखते हैं, बहुत ज्यादा आसक्ति होती है ये काली काम है। तो कैसे इस काले युग में लोग थोड़ा आत्मसमर्पण कर सकते श्री कृष्ण के चरणों पर, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आया है। चैतन्य महाप्रभु महारदन्य अवतार मतलब सबसे उदार अवतार है, और दूसरा नाम चैतन्य महाप्रभु का करुणा कृपा, ये शब्द है प्रसाद मत प्रसाद, प्रसाद का मतलब कृपा करुणा अनुग्रह कि कृष्ण नाम लेने में वो दशविध नाम अपराध का विचार है, और अगर अपराध करना है वो नाम लेने का फल नहीं मिलेगा और बहुत धीरे बहुत देरी में मिलेगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नाम का लेने उसमें ऐसा कोई विचार नहीं है। अगर हम सभी प्रकार का अपराध करते हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का नाम लेते हैं हम तत्क्षणात् उसी समय सभी अपराध से मुक्त हो सकते हैं और अपराध शून्य होकर थोड़ा कृष्ण प्रेम मिल सकते हैं। तो इसके बारे में प्रमाण है जागाय और मधान, चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप निवास काल में दो बड़े बड़े डाकू थे, जगाय अमाधन, जगरानंद माधवानंद। तो ब्राह्मण खूब जंगल रहे लेकिन उनके जगह बहुत बहुत ही खराब है। तो बहुत लोगों को हत्या किया है, मद पीते थे और बहुत नाया उनका क्या बोलते हैं लज्जा नष्ट किया है। तो ये जगह और माधव का आचरण, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद दोनों को उद्धार किया। क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जो बलराम है, बलराम का अवतार, नित्यानंद और हरिदास दोनों को भेज दी, प्रचार करो प्रचार, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर अज्ञा करो प्रकाश, प्रति घरे घरे दिया करो ई दीक्षा, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर अज्ञा करो प्रकाश, हे नित्यानंद हे हरिदास मेरा आज्ञा सुनो, प्रति घर जाके मेरा आज्ञा बताओ, हिंदी में मेरी आज्ञा, मेरी आज्ञा क्या है, भज कृष्ण बलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, श्री कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण नाम लो और भगवत गीता यथारूप फलो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है और चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है और उनकी आज्ञा पालन करने के लिए नित्यानंद हरिदास नवद्वीप के रास्ते रास्ते घर घर में प्रचार आरंभ किया है। तो एक दिन वो बाजार में देखा दो शराब पीने वाले प्रसिद्ध नाम क्या बड़े बड़े डाकू हत्याकारी जिससे सब लोग भय लगते थे। तो नित्यानंद हरिदास बोले देखो भाई वो हम उस तरफ जाएंगे, दूसरे स्थान में हम प्रचार करेंगे। नित्यानंद बोले नहीं नहीं, यदि ये दो लोग का उद्धार कर सकेंगे तब चैतन्य महाप्रभु का नाम और चैतन्य महाप्रभु की कृपा यश उसका यश फेल हो जाए। तो वो अगर ये दो बदमाश का उद्धार कर सकेंगे तो वो प्रमाण होगा कि चैतन्य महाप्रभु सबसे दयालु सबके सबसे दयालु है। तो नित्यानंद दोनों को बोले हे भाई शराब मत पियो, बदमाशी मत करो, कृष्ण नाम लो। और दोनों क्या उत्तर दिया, एक पत्थर ईट था तो फेंक दिया नित्यानंद को और उसका सिर को लगाए और खून ऐसा फोड़ा। तो प्रयास किया नित्यानंद को भी हत्या करने। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात सुन के बहुत बहुत गुस्सा थे और वो स्थान में आया। चैतन्य महाप्रभु बोले चिनादपि सुनि चैनाथरोरपि सहिष्णुना, हमारे नाम मान देने कीर्तन ये सदा हरि ही, जैसे घास विनम्र होना चाहिए और जैसे सहिष्णुता होनी चाहिए। तो किसलिए चैतन्य महाप्रभु गुस्सा हो गया है, तो अगर कोई हमको कोई अपराध करते है तो सहनना चाहिए, लेकिन अगर कोई वैष्णव निंदा करते है तो जैसे आग गुस्सा होना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो मेरा श्रेष्ठ परम भक्त को आक्रमण करते तो मैं उसको मार दूंगा, उस समय चैतन्य महाप्रभु उनका सुदर्शन चक्र, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र को बोला है ये दो बदमाश को मार दो। लेकिन नित्यानंद बोले नहीं नहीं, आजा जग आए और माता को हत्या करने थे, सब लोगों का हत्या करने चाहिए। अगर वो दोनों को दंड देने है तो देखो हो आज, आज समाज ऐसे है, लेकिन भविष्य में क्या होगा और बहुत ही खराब होगा। जैसे क्या हम देखते हैं इतना गौ हत्या होते हैं, भ्रूण हत्या होते हैं। तो नित्यानंद बोले कि ऐसे लोग अगर शास्त्र देने है तो सब लोगों का उद्धार कैसे होगा। हम चाहते हैं कि सब लोगों का उद्धार होगा कृष्ण प्रेम के द्वारा। हम जानते हैं कि काली काम में सब बदमाश है, इसलिए हम आया है सब लोगों का उद्धार करने के लिए। ये द्वार के योग में नहीं है। पवित्राराय साधु नाम विनाश आया था दुष्कृतम, दुष्कृति लोगों का विनाश करना है, वो ये अवतार में नहीं है। वो सब दुष्कृति है, दुष्कृति का मतलब बदमाश। तो अगर सब दुष्कृति लोग का बदमाश होने है तो कल ये आतंक बम लगाओ सबको, सबको एक साथ मरा दो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार में वो क्या विनाश करना चाहिए, सबका बदमाशी। वो सब वो असद्भावना उसका विनाश करना चाहिए कृष्ण भक्ति के द्वारा। तो नित्यानंद बोले हे देखो भाई चाहे न जाए, तो चैतन्य महाप्रभु तैयार है और तुमको नरक में भेजना, तो क्या करोगे, क्या करना चाहिए। तो भक्ति करो, पाप और मिलकर दिल को बंद करना चाहिए, हरे कृष्ण नाम लो और चैतन्य महाप्रभु के चरण से प्रार्थना करो उनकी कृपा के लिए। और चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, और नित्यानंद को अपराध किया उनके चरणों को समर्पण करो पहले। तो जागर मधाई सबसे बड़े दुष्ट थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलते उस समय से सबसे बड़े भक्त थे। और जैसे पहले हमेशा प्रयास किया है बदमाशी करने के लिए, उसके बाद हमेशा प्रयास किया वैष्णव सेवा करने के लिए। भक्ति में वैष्णव सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये एक उदाहरण है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा केवल मूल बात नहीं है, प्रमाण है जगाए मध है। और अभी शिल प्रभुपाद की कृपा से प्रमाण है कि लोग जो पहले कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अभी अनेक लोग वैसे उनके जीवन समर्पण किया है चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण की सेवा में। तो यही एक गुप्त बात, लेकिन कि कलयुग में भी और कृष्ण प्रेम जो अति दुर्लभ है चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से मिल सकते हैं। गुप्त बात मतलब चैतन्य महाप्रभु का अवतार ऐसे गुप्त है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे कि लोग जैसे उनको जैसे भगवान पूजा करेंगे, क्योंकि इस अवतार में उनकी भावना है भक्ति भावना। चैतन्य महाप्रभु सच है मैं भक्त हूँ ऐसे भावना, तो आप भी भक्ति करने के लिए आया है। लेकिन अभी जो चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में अभी हमारे कर्तव्य है सबको बताना चैतन्य दया कथा चैतन्य चंद्र दया कथा करो विचार विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार सबको बताना चाहिए। देखो भाई चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस प्रकार है। देखो हम माया में एकदम फंस गए हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जो कलि युग में सब बड़ा मूर्ख है हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सभी प्रकार के व्यभिचार हम मुक्त हो सके और सभी प्रकार का पाप सभी प्रकार का भूधारणा से मुक्त हो सके और प्रेम से हम कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं और कृष्ण प्रेम मिल सकते हैं। तो यही भक्ति में हमारी आशा है क्योंकि हम कृष्ण नाम लेते हैं फिर भी मन गुरते हैं। अनेक भक्त मेरे पास आते हैं बोलते हैं कि मैं समस्या जब करता हूं फिर भी मन ऐसे घूमते हैं तो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। चैतन्य चंद्र दया कथा करो विचार विचार कहे नहीं चित्ते पावे चमत्कार चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना चाहिए फिर भक्ति करना बहुत ही सरल और सहज होगा। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा कैसे मिलते तो कैसे कृपा लेना है कृपा देने से चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है पृथ्वी थे आज से जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मेरा नाम चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है सर्वत्र उनका नाम प्रचार करना चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है उनकी कृपा सबको देना। तो चैतन्य महाप्रभु सबको बोले कि जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञा गुरु भया तारा उपदेश चैतन्य महाप्रभु बोले सबको प्रचार करो कृष्ण उपदेश भगवत गीता यथारूप प्रचार करो। तो यही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है और जो प्रयास करते हैं प्रचार करना तो चैतन्य महाप्रभु की अधिक दया रहते हैं और ये दया से कृष्ण प्रेम आसानी से और तुरंत ही मिलते हैं। तो मत प्रसाद अर्थ विश्व से मच्छिता सर्वदेवदानी भौतिक जगत में बहुत कठिनाई है और भक्ति में भक्ति करने में वो प्रयत्न में बहुत बाधा भी होते हैं। श्री कृष्ण की कृपा से ये सब माइक बाध्य से हम मुक्त हो सके और श्री कृष्ण की कृपा उनकी पुण्य अवतार चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा से आसानी से मिलते। तो यही भगवद गीता का मुख्य अर्थ है। श्री कृष्ण बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज सब कुछ छोड़ दो और मेरे चरणों का आश्रय लो। तो चैतन्य महाप्रभु एक ही प्रचार किया है लेकिन क्योंकि हम कलि हाथ जी हमको एक बहुत ही सहज विधि दिया है कृष्ण नाम लेना और उनका चैतन्य महाप्रभु का नाम लेना और ये प्रचार करना इस कलि काल में बड़ा पंडित होना संभव नहीं है और थोड़े इंद्रिय दमन करना बहुत ही कठिन है विशेषकर मन बहुत बड़ा बदमाश होते हैं सबके। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु की विशेष दया से जो असंभव है असंभव होते हैं। हरे कृष्ण इसके बारे में एक प्रश्न है भक्ति में तपस्या करना चाहिए भक्ति में तपस्या करना चाहिए ठीक है तपस्या करो। तपस्या करना चाहिए, किंतु इतना तपस्या अगर हम बोलते चाय मत पियो, इतना बड़ा तपस्या है, कठिन लोग सोचते ये कठिन है। तो कलयुग योग में ये तपस्या है, चार नियम पालन करो, सुबह उठो ब्रह्म मुहूर्त में, वो क्या है श्रीमद गुरुवाष्टकम् एतदुच्यते ब्रह्मे मुहूर्ते पतति प्रयत्नात् यस्तेन वृंदावननाथ साक्षात् सैवैव लभ्यते निशुम्भ एव। जो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उच्च स्वर में और यत्न के साथ ये गुरुवाष्टक हाथ करते हैं, तो देह त्याग समय वृंदावननाथ श्री कृष्ण वृंदावन कृष्ण की सेवा लाभ करते हैं। तो यही तपस्या है, जल्दी उठो स्नान करो, ठंडी में भी स्नान करो, अभी सब व्यवस्था है, गर्म पानी अच्छे उसका जरूर नहीं है, पानी जैसे हो उसमें स्नान करो और मंगल आरती जाओ। और अगर आप मंदिर से दूर रहते हैं तो आपने घर में मंगल आरती करो। तो ये एक तपस्या है, एकादशी पालन करो, ये सब तपस्या है, ज्यादा कठिन नहीं। और हिमालय में गुफा में तपस्या करने में हमारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं। जीवन में क्या है उसके बाद, उसके हाँ मैंने बोला कि अगले जीवन चाय के चाय रावण कुंभकर्ण हिरण्य कशिपु हिरण्याक्ष रावण कुंभकर्ण फिर शिशु का उगंध भक्त फिर चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिले। और उसकी बात उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलने के बाद विशेषकर वैष्णव सेवा की, सोचते हम इतने जीवन को कठिनाई दिए थे तो अभी हम वैष्णव सेवा करेंगे और अपराध से मुक्त हमें करेंगे। चाहे भी जाए फिर यानी काशी को ही रानी अक्षर रावण कुंभकर्ण शिशु का दंत भक्त और जगह माता है। थ्री बर्थ्स तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिली। तीन जन्म वो साधारण लेकिन एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिले चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलना। एक्स्ट्रा बोनस 33% एक्स्ट्रा फ्री। हाँ तो एक ही है लेकिन शुद्ध का क्या मतलब, अगर शुद्ध भवन है तो शुद्ध का क्या मतलब, मतलब इतना स्पष्ट नहीं है। अनन्य इसका मतलब अनन्य, कोई दूसरे इच्छा नहीं है। लेकिन वो भक्ति विश्वामित्र सिंधु में इसका पूरा विश्लेषण है, शुद्ध भक्ति उसका मतलब क्या, अन्याद नाशिता शून्य, तो वो शब्द है भक्ति विश्वामित्र सिंधु में। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं या अशुद्ध, वो कैसे बता सकते हैं? हम अशुद्ध है, वो श्लोक है जो अभी बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभिताम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। अनुशीलन, अनुशीलन मतलब प्रोसेस। हम रास्ते में है, यदि हमारी इच्छा है शुद्ध होना तो अशुद्ध होने के भी वो भक्ति शुद्ध भक्ति में गणित होते हैं। मतलब देख हम शुद्ध, अगर हम एक्चुअली प्रयास करते हैं शुद्ध होने के लिए, वो उत्तम भक्ति बोलते हैं शुद्ध भक्ति, तो वो हम शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध अति शुद्ध नहीं है, लेकिन हम रास्ते में है, क्योंकि अगर हम इस रास्ते में रहेंगे तो निश्चय ही हम चरम फल मिलेगा। तो इसलिए यही भक्ति, जैसे प्रभुपाद हमको शिक्षा दिया है, कैसे हम पूरा समापन कर सकते हैं, तो इस प्रकार की भक्ति शुद्ध भक्ति है। अगर हम सब कुछ पालन करते हैं जो प्रभुपाद हमको शिक्षा दिया, कोई बात चाहे हम हमको शिक्षा दी, तो वो शुद्ध भक्ति है। तो पहले कम से कम वो सब काम और वचन शुद्ध होना चाहिए, वो प्रयास करना चाहिए। बाद में धीरे धीरे मन भी शांत हो जाएगा, लेकिन ये साधना है। सुबह उठो, मंगल आरती करो, जप करो, केवल कृष्ण प्रसाद ले लो और कुछ नहीं है। तो यही शुद्ध भक्ति है, यही शुद्धता का पहला श्रेणी है, और जब वो पक्का है वो बिल्कुल शुद्ध है। तो हम शुद्ध और अशुद्ध दोनों के बीच में है, लेकिन आशा है हम उस तरह ऊपर जाते हैं। तो ये, लेकिन ये सब नियम पालन करना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब भक्त, भक्त लोग जो सीरियसली प्रयत्न करते हैं भक्ति करने। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरी हरी हो। जय अजय अजय।